το Ιασεμίν στην πόρτα σου, Ιασεμίν μου. Το Ιασεμίν στην πόρτα σου, Ιασεμίν μου. Τσιρτά να το κλαδέψω, όχ γιαυρί μου. Και νόμισεν η μάνα σου, Ιασεμί μου. Και νόμισεν η μάνα σου, Ιασεμί μου. Κλέψω, όχ, γιαυρί μου. Το Ιασεμίν στην πόρτα σου, Ιασεμί μου. Το Ιασεμίν στην πόρτα σου, Ιασεμί μου. Μουσκολούν οι στράτες, όχ, γιαυρί μου. Κι η μυρωδιά του η πολύ, Ιασεμί μου. Κι η μυρωδιά του η πολύ, Ιασεμί μου. Λαόνι τους κι αβάτες, όχ, γιαυρί μου. Ιασεμίν στην πόρτα σου, Ιασεμί μου. Το Ιασεμίν στην πόρτα σου, Ιασεμί μου. Αθήκε βγάλει γλώνους, όχ, γιαυρί μου. Σκολοούσιν τα στενά, Ιασεμί μου. Μου σκολοούσιν τα στενά, Ιασεμί μου. Τους ξένους και γειτόνους, όχ, γιαυρί μου. Τα μαύρα μάτια, τα γλυκιά, Ιασεμί μου. Τα μαύρα μάτια, τα γλυκιά, Ιασεμί μου. Τα βρύδια τα μεγάλα, όχ, γιαυρί μου. Έκαμα μέτσα αρνήθηκα, Ιασεμί μου. Έκαμα μέτσα αρνήθηκα, Ιασεμί μου. Της μάνας μου το γάλαν, όχ, γιαυρί μου.